Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a se mnou tady bude mluvit kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau kolego. A kolega bude mluvit asi většinu času, protože on je v tomhle tématu takový zběhlý a měl nějaký mindráky a chtěl se strašně vykecat v tomto týdnu, protože se děly nějaké věci týkající se operátorů a Lukáš přece jenom, jak o tom píše, tak o tom má mnohem lepší přehled než já. Já zase znám jenom ty svoje Windowsy, že jo, a nic jiného, to si budem povídat. Takže Lukáši, co se teda dělo s těmi operátory, když o tom chtěl mluvit? Překvap mě. No, dělo se to hodně. Teď byl takový divoký týden a mobilní data, nebo trhá mobilní data a vůbec ty věci s tím související, tak jsou velkým politickým tématem. Řeší se to napříč stranami, vůbec napříč médii, píšou o tom vlastně média, která do teďka se tomu vůbec nevěnovala a až teďka si najednou všichni uvědomili, že tady máme drahá data. Přitom ta data tady byla drahá od jak živa, co si pamatuju, ale až jako s příchodem LTE, tak jsou aspoň dostupná, jo? Že předtím, když tady bylo 3Gčko, tak vlastně byl signál slušný celkem někde jako třeba v Praze, v Brně, ale my, co bydlíme někde na vesnicích, tak jsme vlastně byli závislí na Edgy nebo GPRS, což je úplně mizerný. Takže díky tomu LTEčku jsou aspoň data dostupná, no ale furt jsou drahá teda. Drahá ve srovnání s okolními zeměmi, nemyslím třeba drahá někde třeba asi v Pákistánu nebo někde, tak tam jsou asi rádi, že jako jsou rádi, ale myslím drahá v tom měřítku západu nebo aspoň třeba střední Evropy, protože třeba Polsko nebo Rakousko, to jsou ty dva nejzmiňovanější příklady, tak tam surfují lacině a třeba ještě mnohem laceněji surfují na severu, Finsko, to jsou úplný datový ráje. No a hlavně ta česká mizérie nemá zatím nějaký řešení, jsou jenom výmluvy a důvody, proč to nejde. A vlastně každý říká něco jiného, protože ti, co k tomu mají co říct, tak se vymlouvají na ty další. Jo. Je tady vlastně ministerstvo průmyslu a obchodu, který říká, že prostě tady tahle mizérie je vinou Českého telekomunikačního úřadu, který nekoná. Český telekomunikační úřad to svádí na operátory, operátoři to házejí mezi sebou a taky na ČTU. Jo, takže a Babiš to hází prostě na, nebo ostatní strany to házejí teda na ČSSD, který má ministra průmyslu a obchodu. Takže to jsou takový, jak se tady přehazují takový horký brambor, ale až tak moc se toho neřeší, i když možná, že řeší. Tak ty jsi říkal něco o divokým trhu nebo divokým státě, tak mě to tak asociovalo, že kamarád mi dneska psal, že žijeme na divokém východě, protože do Bily naběhl nějaký Slovák v trenkách a dělal tam prý nějaký bordel, takže asi se dějou různý divokosti v Česku momentálně. Jo, no tak to nevím, nesleduju zprávy, co se kde děje v nějaký Bile, jestli tam někdo chodí v trenka, nebo v neglíže, nebo v čem, ale... No každopádně oni se asi blížejí volby, ne? Zase, že teda se to teď řeší. Samozřejmě blíží se volby, tak proto tady se každý chce nahnat body tady tímhle, protože slíbidlevný volání je docela pěkný bod do volebního programu, ale jako řeší se to a podle mě díky tomu, že už se to řeší právě i na té úrovni politický a i v těch všeobecných médiích, tak se snad začne konečně něco dít, že tady ta konkurence bude a něco se stane. A co se teda stalo, tak tento týden už premiér Sobotka odvolal ministra Mládka, který na tom, ne že by to byla všechno jeho vina, tady ti viníci jdou jako hluboko do minulosti, co se tady všechno dělo, ale on v posledních 2-3 letech tak té situaci nepřispíval. A v posledním týdnu 2 tak spíš jako tomu ještě více škodil. Jo, on už třeba v minulosti, bylo to loni, nebo předloni, teď vlastně nevím, jo, bylo to asi loni, tak vlastně na ministerstvu průmyslu byl návrh, že by se začaly u nás vybírat licence za bezlicenční pásma, nebo poplatky za bezlicenční pásma, na kterých třeba běží Wi-Fi, nebo na kterých běží některý sítě, který právě jako ti Wi-Fi provideri používají pro nějaký jako páteřní spoje. Což je prostě úplně nesmysl, jako platit licence za bezlicenční pásmo, to bychom byli jako unikátní debilové na světě. Nakonec to teda neprošlo, bylo to smetení ze stolu, ale právě teďka přišla ta jeho chvíle, leden, únor, tak prosazoval na evropský úrovni, v Evropské komisi, drahší velkoobchodní poplatky za roaming, protože říkal, že když se bude platit víc, tak vlastně tím ušetříme, nebo co. No teďka jsem vlastně nepochopil, co tím myslel, ale to je jedno. A potom jmenoval takového zvláštního náměstka svého, který vystupoval v jedné diskuzi internetové na aktuálně.cz nebo někde, a ten se tam dost nevybíravě, možná dle jeho slov vtipně, asi vyjadřoval k tomu, že kdo chce levný data, tak ať se odstěhuje někam pryč, což jako tady tomuhle rezortu taky moc nepřidalo. Ale ta hlavní, nebo ten hlavní důvod, proč ho nakonec Sobotka odvolal, tak bylo to, že připravuje se novela zákona o elektronických komunikacích, která má právě tady tyhle některé nedostatky řešit. Ale do ní se přimotal nějaký bod, který by zakázal ceny, které nejsou v ceníku. Jo, že všechny ceny, které tím může operátor nabídnout, pokud by tady tohle prošlo, tak prostě by museli být někde zveřejněný a pevně daný a neexistuje, že by ty si mohl usmlouvat něco levnějšího, nebo že kdyby si pohrozil operátorovi odchodem, tak by ti nabídl levnější tarif nějaký, jako v rámci nějaký retenční nabídky. A pokud už třeba takovej tarif máš jednou vyhandlovaný a třeba ti za 2 roky skončí ta jeho platnost, tak už bys to nemohl prodloužit ani za stávajících podmínek. Prostě je to hrozně divný a to vlastně, co to má dokázat, nebo to, co to změní, tak vychází z toho, co říkal šéf O2, což je tak jako podezřelý. Protože většinou tady tyhle zákony, nebo to, co ministr Mládek dělal, tak bylo výhodný pro operátory, pro velký operátory a především třeba pro O2. Dobře, tak Mládek byl odvolán a ví se, kdo nastoupí za něj, nebo jaká tam bude strategie? Neví se, nebo mluví se, ale zatím nikdo nebyl navrženej, ale zrovna než jsme začali točit podcast, tak jsem si přečetl zprávu, že Zeman teda souhlasil s odvoláním Mládka, ale ještě nemá náhradu, nedomluvili se na náhradě a zatím to ministerstvo bude řešit nebo řídit sám Sobotka až do sjezdu ČSSD, který bude někdy v polovině března. No ale já bych se dostal ještě k té novele zákona o elektronických komunikacích, protože ta kromě toho zákazu podpultových cen, tak tam má pár užitečných bodů, nebo vlastně ten zbytek je víceméně užitečný, a to, že ministerstvo chce, aby lidé měli možnost, nebo aby operátoři měli tu povinnost přenést číslo z jedné sítě do druhé do 10 dnů. Že už žádný čekání na konec dalšího měsíce nebo dalšího zúčtovacího období, ale že by to bylo prostě sakum partum do 10 dnů, kdyby ty si podal výpověď, což je užitečný. Já zrovna mám pocit, že ty jsi to řešil, že jo? Tak ty jsi tam měl taky nějaký průtahy šílený. Já jsem to řešil, no průtahy, realita je taková, že když ty vypovíš smlouvu, tak operátor ti umožní přenést číslo jinam za nějakou lhutu. Já mám pocit, že O2 má nejdelší a ta lhuta je 40 nebo přes 40 dní, o něco kratší to má pak T-Mobile a Vodafone ani nevím, od toho jsem zatím ještě neutíkal, ale to uvidíme za 2 roky. Ale jo, jako připadá mi to naprosto stupidní, protože samozřejmě tam není jako nějaká technická věc, která by tomu zabraňovala, že by to číslo bylo přinesené dřív, prostě je to vyloženě jakoby zlovůle těch operátorů a já mám pocit, že ve chvíli, kdy chci odejít, kdy chci přestoupit, tak by mi to mělo být umožněné co možná nejdřív. Jo, neříkám, že to musí být z hodiny na hodinu, ale prostě. To ne, ale v řádu těch dní tak je to realizovatelný, prostě víme, že pokud máš předplacenku, tak je to za 4 dny. Jo. No. Takže u těch paušálů tam je to prostě jenom o to tě jako natáhnout prostě o ten měsíc víc. No. No ale tohle není jediný bod, ten druhý bod je, že operátoři budou muset přesně stanovovat různé podmínky a říct ti vždycky měsíc dopředu, když se budou ty podmínky nebo ceníky měnit. A vlastně v každém případě, pokud tam něco změní, tak musí ti dát najevo 30 dnů předem, že ty můžeš odstoupit i od smlouvy, kterou máš sjednanou na dobu určitou a můžeš teda odstoupit i bez placení pokuty nebo sankcí, který činí až 1/5 toho zbývajícího paušálu. Což je taky užitečný, protože to nebude ty lidi až tak moc vázat, jo, že si můžou říct, že pokud nějaký konkurenční operátor nabídne něco lepšího, tak prostě můžou přejít a pokud by to bylo třeba do těch 10 dnů, tak bude s tím míň práce, míň starostí a hlavně už by operátoři neměli různý důvody, jako to mělo O2, že vlastně oni nezměnili podmínky, nebo že ty podmínky nebyly zhoršený, že to vlastně bylo zlepšení, nebo vlastně byly tam s tím takový hrozný nejasnosti a dokázali tady tenhle zákon, který byl napsaný v téhle stávající podobě, tak ho dokázali obcházet. Takže teďka už by to snad nebylo možné, pokud se tady tahle podoba schválí. A další věc je, že Český telekomunikační úřad bude moci přísněji operátory trestat. Bude moci udělovat vyšší pokuty a v případě těch největších prohřešků, tak už by to nebyly pokuty jenom fixní částky v nějakých třeba řádu milionů nebo desítek milionů, ale i v procentech z obratu, což doteďka mohl dělat jenom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se stará o nějaký, nebo dohlíží, aby tady nebyly mezi operátory nějaký kartelový dohody. Což možná jsou, možná nejsou, to je otázka. Protože víme, že operátoři se spíš nekonkurují, ale na druhou stranu si možná konkurují až příliš dobře, jestli chápeš, co tím myslím, že mezi operátory víme, že když třeba O2 přišlo jako první s těmi svými free tarify, který přinesly ne levný, ale jako levnější neomezený volání SMSky a k tomu nějaký ten gigabyte dat, tak během 2 týdnů nebo měsíce snad tak to byli i ti ostatní 2 operátoři. Jo, takže oni dokážou na sebe takhle hbitě reagovat, ale právě tohle je možná ten strach, že třeba mezi těmi operátory není nějaká fakt jako kartelová dohoda, která by byla jako zakázaná a musela by se potírat, ale prostě jenom právě strach z té konkurence, že pokud by zlevnil jeden, tak by věděli, že ti ostatní zlevní taky a už by se prostě neměli konkurovat jak, protože by ty nabídky zase měly stejný, jo, a ti zákazníci by neměli důvod přecházet. Takže oni by vlastně si jenom snižovali marže, ale s tím počtem zákazníků by to nehýbalo. Rozumíš mi? Jasně, jasně, jako to je logický, že jo, tohleto. Každopádně proč O2 třeba tehdy uvedlo ty tarify, to bych možná ještě tady jako doporučil, že nedávno k tomuhle tématu se vyjadřoval Patrik Zandl na svém blogu, důrazně doporučí, pokud vás tohle téma zajímá, abyste si ten jeho elaborát přečetli, je to takový dost komplexní a je tam hodně kontextuálních věcí zachycených a Patrik Zandl to vidí dost negativně a v tom článku nebudu spoilerovat, dočtete se proč. No závěr toho jeho blogpostu je, že za všechno zlo může O2 a PPF, který ho vlastní. No. Přesně tak, no, takže já to pořád říkám, že O2 je nejhorší, už jsme to tady minule říkali. A je to prostě pravda, jako O2 je z těch 3 operátorů, i když teda má třeba stejné nabídky, co se týče, já nevím, datových objemů a cen a těch flat tarifů, tak prostě je technologicky nejzastaralejší. O2 se kasalo tím, že nasazovalo LTE, takže prostě třeba na technologie jako HD Voice nebyl čas. Samozřejmě konkurenční operátoři zvládali nasazovat jak LTE, tak HD Voice, takže jako nevím, proč to v O2 nejde. Každopádně realita je taková, že v Česku máme v podstatě jako kdyby 2 síťový operátory, že? Protože máš tady samostatně stojící Vodafone, který mimochodem to si psal ve čtvrtek, tuším tu novinku, že Vodafone už pokryl všechny okresy LTE, respektive 3G, takže jakoby je o trošku víc napřed zase před těma ostatníma. A pak tady máš dvojici O2 a T-Mobile, který ani nestaví vlastně tu síť jakoby samostatně, jo, ale staví ji tak jako napůl dohromady, takže to je jako kdyby v podstatě jedna síť svým způsobem. Takže ta situace je, jak říkáš, jakoby oni samozřejmě jsou schopní na sebe reagovat cenově a oni ani nemusí mít kartelovou dohodu, oni prostě, aniž by kdokoliv cokoliv řekl, tak oni mlčky jako tak tuší, jaká je situace a prostě vědí, že nemá smysl si konkurovat. Třeba těma cenama, že by je stlačili dolů nebo třeba přidali. Právě oni by slevnili nebo přidali data, ale ti druzí by to udělali okamžitě taky. A fakt by to nehýbalo podle mě vůbec jako s počtem zákazníků, protože tam nemáš už co přelívat a noví zákazníci vznikat nebudou. Nebo prostě budou třeba jako umírat noví, teda umírat jako staří a rodit se noví, jo, ale to jako ta fluktuace tam prostě nebude taková divoká. Ne, už jako český trh je nasycený. Byť teda já jsem to nedávno psal v nějakém svém článku, že počet SIM karet v Česku jakoby pořád ještě roste, jo, i ty poslední roky, byť to už samozřejmě malej růst, ale ještě pořád to roste, když to teda osobně už skoro ani nechápu. Možná se lidi pořizují druhý simky do tabletů. No, co já bych k tomuhle řekl, já bych možná teď přihodil jako takový intermezzo nějakou svoji historku do placu v tom, proč je O2 nejhorší, jo? Zase si tady pomluvíme o někoho. Já ještě bych do toho ti řekl, že až tento týden jsem psal o tom, že poprvé vpustí do svý LTE sítě nějakého virtuálního operátora. Jo, no, tak. Už to oznámilo MTčko, takže všichni ostatní jako už mají tam nějaký virtuály u sebe, kterým poskytují LTE, ale O2 až teď. Jo. No, hele, já jsem odcházel od O2 nějak během podzimu a taková ta samoobsluha v úzovkách, ono se to nemůže samoobsluha, v případě O2 je to webová služba nazvaná Moje O2, tak mi ukazovala, od kdy mám ten tarif aktivní nebo něco takového. A na základě toho já jsem podával výpověď. Při tom odchodu, když mě O2 kontaktovalo, tak jsem zjistil, že ale tohle datum vlastně nekorespondovalo úplně s tím závazkem, jo, s tou smlouvou na 2 roky. Takže se vlastně stala situace, že já jsem si myslel, že mám ještě čas na odchod od operátora, ale ve skutečnosti se automaticky potvrdil znovu ten závazek na další 2 roky. Jo, tam je ta autoprolongace. Tam je autoprolongace. A tady třeba jako O2 si myslím, že dost nevybíravým způsobem tlačí na ty lidi, protože v zásadě v té jejich webové službě, v té správě účtu, de facto manipuluje těma lidma, ukazuje jim tam informace, které jsou nerelevantní. Paní operátorka se hrozně divila, jakože jak se můžu jakoby řídit tímhle s tím. Jako je pravda, prostě vždycky si koukejte do svých smluv, co tam máte za datum, jo, aby vám třeba jako neušel nějaký takovýhle termín. Ale myslím si, že já vím, že O2 je z těch 3 síťových operátorů jediný, který třeba v té webové službě vůbec nenabízí možnost zrušit to automatické prodloužení smlouvy. T-Mobile to má, Vodafone to má, takže u těchto 2 operátorů jsem to vždycky hnedka vypnul, s tím, že si to případně prodloužím, pokud budu chtít sám. Ale O2 to tam vůbec nenabízí a O2 vůbec neinformuje o tom, že by vám tu smlouvu prodloužilo. Jo, prostě nepřišla žádná SMS-ka, nic, takže řešil jsem to s paní operátorkou, jak je to možný, že mi prostě nepřišla třeba aspoň krátká textovka. Jo, gratulujeme, jste u nás uvázan třeba na 2 roky zase dopředu. A operátorka říkala, že ta informace je obsažená v nějakém vyúčtování. Což je z mýho pohledu další s prominutím sviňárna, protože jako, a teď se opět můžeme bavit o tom, jako nakolik je hloupý se do vyúčtování nedívat, ale já třeba se do vyúčtování běžně nedívám, protože prostě mám nějaký ten neomezený tarif a každý měsíc platím zhruba stejnou částku. Občas tam jsou nějaké SMSky, třeba když si kupuju jízdenky nebo tak, tak to jakoby platím navíc, ale o tom většinou vím. A já nemám důvod do toho vyúčtování koukat a tím spíš, že to vyúčtování se vlastně platí každý měsíc inkasně. Takže jede to úplně automaticky a ten operátor to ví a proto vám tam tu informaci narve do toho vyúčtování. Ale pozor, jakoby on ve skutečnosti splnil svou zákonnou povinnost, takže vy ho jakoby nemůžete napadnout tímhle s tím. Jako můžete si zkusit postěžovat ČTU a třeba ČTU se vás zželí a bude to nějak dál řešit, ale reálně ten operátor jakoby neporušil zákon, jo? Že v podstatě vám nepošle třeba ani tu blbou SMSku, což opět si myslím, že třeba minimálně ten T-Mobile dělá. Nevím, jak Vodafone. Tak to je podobný, jako když oni měnějí podmínky služby. Jo? Oni ti napíšou, vážený zákazníku, prostě za měsíc změníme podmínky, aktuální znění nebo budoucí znění je dostupný na adrese blablabla něco a tam si stáhni PDF, který má 40 000 stran a najdi si tam ty změny. Jo. Nevyznačí ty změny, co se tě konkrétně dotkne, což by bylo férový a no, slušný. No. A vlastně odkážou tě na PDF a jako hledej si to tam. No. A samozřejmě v tomhle tom je teda jakoby úplně děsná ta změna zákona z roku 2012, která přisoudila operátorům tu moc, že oni určují sami, která změna v těch podmínkách je tak zásadní, že můžete smlouvu vypovědět bez pokuty a která není. Jo? A pak jsme se dostali právě do té situace, jak si říkal, že v minulém roce, když O2 řeklo, vyčerpáte data a my už vám tím pádem ty data úplně ustřihneme, nepoběží vám to ani zpomalení, to připojení datový, tak O2 prostě řeklo, ne, to není dostatečně velká změna na to, abyste mohli smlouvu vypovědět a to je jako, přesně. To je docela středověk tohle, to není ochrana spotřebitele. Ta novela zákona právě na tady tohle myslí a tohle už by nebylo možný, takže doufejme, jako držíme si palce, že už to snad jako vyjde. Jo, no ale buď jak buď, já jsem tam už jakoby nějak chtěl říct, asi jsem to nedořekl, že mně přijde, že se zatím řeší tak nějak jako různý drobnosti kolem, jo, třeba ten přenos čísla, aby to bylo jenom pár dní a ne třeba 40 dní, jako to je dneska. Tak to jsou z mýho pohledu drobnosti. I když je to nepříjemný proces a budu strašně rád, když se zpříjemní, tak podle mě operátoři moc dobře vědí, že když třeba zkrátí přenos čísel, a teď zdůrazňuji, je to jenom jeden příklad, tak když ho zkrátí, tak je to vlastně nebude až tak bolet. Mnohem víc by je bolelo, kdyby tady začala skutečně fungovat konkurence a začaly se hýbat ceny a datové balíčky a tak dále a tak dále. A já si prostě nejsem úplně jistý, jestli třeba tohle to se stane. Podle mě se budou řešit kosmetické věci kolem a ne tenhle ten problém. Co si o tom myslíš ty? No teď politici a úřady tak dělají to, co je v jejich kompetencích, nebo to, co můžou, nebo navrhují zákony, které by tohle mohly nějak ovlivnit, ale oni nemůžou přímo říct, zatím nemůžou říct, musíte nastavit tady tuhle cenu. Možná ČTU to bude moci nastavit, protože teďka jako sleduje ten trh a možná ho stanoví jako takzvaný relevantní trh a ten by už potom mohl regulovat a stanovovat nějaký ceny ale zatím k tomu nedošlo, prostě ještě se neví, jestli ten trh je dostatečně konkurenční, takže nevíme, jak to bude. A právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak může dostat nějaký podnět o tom, jestli ti operátoři mezi sebou nějaký kartelový dohody nemají. Což jako asi nemají, jo, já nevím, ale stejně by to stálo za to nějak prošetřit. Prošetřit určitě. A základ je každopádně ten, aby operátorská lobby nebyla ve vládě tak silná. Já nevím, jestli si zaznamenal, bylo to začátkem ledna, konkrétně 4. ledna na Českém rozhlasu byl odvysílán rozhovor, ve kterém se sešli jistá paní Dernerová, bývalá senátorka, která právě bojovala víceméně teda proti operátorům. No, ještě pořád to... aktuální senátorka. Ještě, ale tady je napsaný bývalá, tak nevím. No to je jedno, každopádně paní Dernerová, která teda bojovala proti operátorům a jejím partnerem v rozhovoru byl Luděk Schneider, ředitel odboru elektronických komunikací na ministerstvu průmyslu a obchodu. Hrozný název pozice. Každopádně pan Schneider se tam úplně krásně přiznal a zasekal se do vlastních lží, v nějakým kruhu zůstal a nějak úplně nevěděl, co říct a bylo jasný, že on ze své pozice vlastně činitela nějakého vlády, tak absolutně nejde vstříc lepším podmínkám pro spotřebitele a spotřebitelky. Ale on se fakt tvářil tam tehda, jakože jo, my nic nebudeme dělat jako a nám je to jedno. Takže to je jenom jako, i kdybyste se chtěli pobavit, jo, tak fakt doporučuju, najděte si to www.rozhlas.cz, bylo to 4. ledna. Ta Dernerová je alespoň v téhle oblasti celkem šikovná paní, právě ta se v minulosti chtěla postarat o to, jak jsem mluvil o těch smlouvách, že operátoři si sami určují, jak moc závažná to je změna, tak původně v tom jejím návrhu, který vlastně ona sestavovala spolu s nějakými kolegy, tak to tam nebylo. Ale nakonec se byl nějaký k tomu přílepek nebo nějaký pozměňovací návrh, který vlastně byl v prakticky z pera operátorů. To, co navrhli oni, tak to se tam dostalo. Jo, takže právě tu mezeru, kterou oni můžou využívat operátoři, tak to se tam dosadili vlastně sami. Přesně tak. Takže víceméně z mýho pohledu Česko funguje tak, že operátorská lobby je tak silná, že operátoři skutečně si tady můžou dělat, co chtějí a ta snaha je nějak omezit v tomhle směru a posílit pozici vlastně spotřebitelů je fakt slabá. Já sice nejsem jako vyloženě fanoušek velký byrokracie, ale podle mě by nebylo marný tak jako v okolních zemích mít ministerstvo, právě který se stará o tyhle digitální věci. Něco spadá pod ministerstvo vnitra, něco pod průmyslu a obchodu, ale právě podle mě by všechny tady tyhle kompetence tak měl mít na svědomí jeden úřad, kde budou lidi, kteří tomu rozumí, jo, a teďka to tady řeší prostě lidi, kteří zároveň řeší prostě tam OKD a takové věci, jo, takže kdysi tady bylo ministerstvo informatiky a to mělo na svým triku tolik průserů, jako internet do škol a takové věci, a tehdejší ministr Mlynář tak dneska je v PPF-ku takový vysoký funkcionář, jo, a takže jako ne. Jo, a tak jako korupce nebo takové věci, to může nastat kdekoliv, jakýmkoliv ministerstvu a konec konců nastává zřejmě, očividně. Já si myslím, že v dnešní době by asi nebylo od věci, no, jak říkáš, aby se o tohle někdo staral. Ale otázka zní, co by tam přišlo za lidi a jak moc by ta operátorská lobby dokázala s tím hýbat nebo ne? No, já bych ještě navázal na věc, kterou si řekl asi před 10 minutama, a to, že v Česku máme prakticky dvě sítě, Vodafone a O2 kombinované s T-Mobilem, protože oni mezi sebou mají dohodu o sdílení sítí. O2 pokrývá nebo stará se o ten východ republiky a T-Mobile západ a navzájem nebo jako každý zvlášť si pokrývá Prahu a Brno. A právě tady tahle dohoda tak leží v žaludku Vodafonu, který si na to stěžoval právě u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Posunul to právě na tu evropskou úroveň, která o tom rozhodne, evropský soudy. A zatím se pořád neví, jak to dopadne, protože třeba Český telekomunikační úřad říkal, že to je v pohodě, že právě smlouvy o sdílení sítí jsou běžný i v Evropě, takže a jako nebylo to nikdy jako vyloženě na škodu, ale Vodafone si pořád myslí, že to je na škodu a právě jsou u nás ještě jako je problém v tom, že jsou spojený ty dvě největší sítě a oni mají potom díky tomu snížený náklady, protože nemusí budovat tolik vysílačů nebo starý vysílače mohli třeba zrušit a Vodafone tady tohle si všechno musí pokrývat sám, má ty náklady vyšší, Což asi je pravda a jako nechtěl bych být v pozici těch úředníků, kteří o tom budou rozhodovat, protože je to dost zapeklitý případ, který má, ve kterým se točí miliardy korun, neli eur, jo, takže je to těžký. Jo. Jo, Vodafone má zelenou síť. Zelenou? No. Já jsem zjistil, že vzhledem k tomu, že když si proklikáš nabídky operátorů a fakt ty flat tarify jsou úplně stejný do posledního písmenka v podstatě, tak si musíš najít na tom operátorovi něco, co z ní udělá jaksi lepší volbu v tvých očích aspoň. A třeba momentálně na Vodafonu mě zaujalo tohle, že jako Vodafone má zelenou síť, to znamená, že jako má být ekologičtější než ty další dva. Tak to je asi tak jako... Jo, tak tohle není zrovna parametr, který, podle kterého já si vybírám operátora. Ale on tady, ale víš, co není jo. Jiný parametr v podstatě, podle kterého ty by si z toho operátora měl vybrat. Tak třeba pokrytí služby. Jasně, no, ale navázaný. Já si myslím, že zas takový úplně rozdíly třeba už dneska nejsou, no, v těch operátorech. Nebo teda, jo, mluvili jsme minule někdy o tom HD Voice, třeba o těchto technologiích, tak možná v tom trošku, ale... No, já jsem zrovna tento týden četl zajímavý rozhovor s novým šéfem českého Vodafonu, Jiřím Báčou. Bylo to na... Myslím, že to bylo MF Dnes, teď si nejsem jistý, on to totiž sdílil na Twitteru celý ten rozhovor, tak už vlastně nevím, kde to bylo. A on se tam vyjadřoval s tím novinářem, a bylo to dnes, protože tam mluvil s Pleslem, a vyjmenoval tam důvody, proč, nebo přiznal, že tady je jako blbá konkurence v Česku a přiznal ty důvody, řekl, že právě jako jedním z těch důvodů je právě to sdílení sítí mezi O2 a T-Mobilem. Řekl tam ano, jsou velký rozdíly mezi ceníky pro firmy a pro spotřebitele, jako běžní nepodnikaví lidi. Vysvětloval to takovým logickým argumentem, že když operátor uzavírá smlouvu s jednotlivci, tak jako je s tím víc nákladů, než když uzavírá smlouvu s firmou, která má třeba desítky nebo stovky zaměstnanců. Řeší se jedna smlouva, jedna fakturace, jo, je s tím prostě méně papírování a je to jednodušší získávat ty prachy od firmy, než třeba jako desítek lidí, kteří nemusí platit, je to s tím složitější, ale tak samozřejmě firmy už dneska mají levnější smlouvy, ale co pořád nedokázal vysvětlit a já to pořád nechápu, tak když se podíváš do registru smluv, který mimochodem taky tento týden, ježiš, to mi úplně naštvalo, že si poslanecká sněmovna odsouhlasila to, že dojde k osekání registru. A bylo to vo FOUS? Bylo to vo FOUS, ale prostě bylo to. A státní podniky nebudou, skoro všechny státní podniky nebudou muset zveřejňovat smlouvy na internetu, takže nebudeme moci sledovat, jak hospodaří, s kým uzavírají smlouvy, kudy tečou miliony a miliardy a jestli tam není nějaká korupce, ale to je jedno. Ale právě v registru smluv tak se lze podívat na to, jak různý úřady uzavírají smlouvy s operátory a kolik platí za služby. A to jsou jako úplně šílený částky, tím šíleným myslím, že jsou jako směšně nízký. Já mám tady vždycky ten příklad Vodafonu, což je jako nejnižší, co jsem asi našel, kde tady jednomu úřadu, teď už nevím, co to bylo, ale nabídl neomezené volání a SMS do všech sítí za 45 korun bez DPH, ale ty úřady neplatí DPH, a k tomu 20 giga dat za 100 korun, což je jako úplně neskutečný. To je tady tohle, že... Já věřím, že ty náklady jich jsou vyšší než tady tohle, ale takže vlastně oni to táhnou ze svýho, ale já potom pořád nechápu, proč oni tyhle stejné ceny nemůžou nabídnout virtuálním operátorům. Tam už nemůžou mít tu výmluvu, že musí uzavírat jako desítky, stovky, tisíce individuálních smluv a řešit složitý fakturace, ale tam by to taky řešili jakoby s jednou firmou velkou obchodní bázi. A prostě jim tady tyhle podmínky nenabídnou. Prostě 20 giga dat koncovýmu zákazníkovi za 100 korun, to je jako neskutečný. A dneska, zrovna taky tento týden jsem psal o tom, že ČTU vyhrožovalo Vodafonu a O2, že jim sebere frekvence, které naposledy vydržili, pokud nezlevní data, právě tu velkou obchodní nabídku pro virtuální operátory. A tak oni ji zlevnili nakonec po nějakým roce od té původní žádosti. Ale to je takový zlevnění, že třeba ta cena za data klesla, ale tam máš kolem spoustu poplatků až úplně šílených podmínek kolem, že já bych fakt nechtěl být v kůži malého operátora, který na tuhle smlouvu přistoupí, protože tam prostě platíš různý fixní paušály, prostě neplatíš tam jenom za ta data přenesená, ale máš tam spoustu poplatků a vysokých kolem toho, je to hrozný úplně. No, ale i pokud bychom si odmysleli všechny ty poplatky okolo a vzali jenom tu čistou taxu právě za přenesený megabajty, tak u O2 je, nebo stál by 1 gigabyte, by stál 151 korun toho virtuálního operátora a prostě odmyslel jsem všechny ty poplatky okolo a u Vodafonu byl 1 gigabyte byl za 90 korun. Jo, takže oni právě virtuálním operátorům nabízejí Vodafone 1 gigabyte za 90 korun, ale nějakým úřadům nebo malým firmám, se kterými mají vyhandlované nějaké smlouvy, tak za 100 korun, tak dají 20 giga. Tak ty vole, co to je? No, tohle to je, no. Já nevím, jestli sleduješ občas třeba zprávy z USA, aspoň tak jako po očku. Tam to taky není zase tak dávno, co T-Mobile nabídl úplně neomezený tarify. Já samozřejmě i spoustu jako dalších výhod snaží se prostě ty lidi nalákat. No teď to tam já o tom chci napsat, jo. Já, možná, že to vyjde u nás příští týden na CNews a tam by to pěkný. Jako nesledoval jsem to ještě úplně do detailu, tady to mám poznačený, že do hledáčku, že na to se musím soustředit, ale vím, že právě T-Mobile je tam takovej ten progresivní, protože tam za prvý mají 4 velký operátory a on je z nich nejmenší. Ale jako takový právě nejsnaživější, protože se snaží nalákat ty ostatní zákazníky a on nabízí neomezený data, i když oni tam jako Američani zaprvé nemají moc nízký ty ceny, ale zase jako ta životní úroveň tam je lepší, že jo. A mají tam spoustu takových jako divných podmínek, jako že ty, že máš sice třeba neomezený data, ale pokud tam používáš nějaký jako hotspot na mobilu, nějaký tethering, že ty data sdílíš skrz mobil přes Wi-Fi do třeba tabletu, tak tam můžeš přenést třeba jenom 5 GB dat nebo něco takového. Ale to je jedno. Ale právě T-Mobile tam zavedl úplně neomezený tarify i data, i volání, i SMS a MMS. A ti ostatní to teďka kopírují, i ti velcí právě AT&T a Verizon. No právě teďka Verizon to bylo týden nebo dva, ne, podle mě. No, ale AT&T už myslím taky to nějak kopírují. Já jenom vím, že prostě, i když ty zprávy sledujete, tak je vidět, že ten trh se tam skutečně začal docela dost hýbat, takže já taky vím, že mimo jiné ten T-Mobile tam tehdy nabídl, že když jste u jiného operátora, tak on za vás zaplatí to odstupný, že rušíte tu smlouvu s původním operátorem, což je taky hezký. By se mi taky líbilo, kdyby třeba v Česku někdo nabídl. Tady, aby tohle někdo nabídl, tak by musel přijít někdo čtvrtý, protože ti tři mezi sebou už ani nepotřebují konkurovat. Oni mají víceméně stejný počet zákazníků, ten stejný počet platí hlavně pro O2 a T-Mobile, Vodafone je o něco menší, ale ví, že prostě už vyrůst nemůže, že tady ten jako stav je tak vyrovnaný a už se s tím moc hýbat nebude a jediný, kdo by s tím mohl hýbat, tak je nějaký čtvrtý operátor. A tady je problém, že jako čtvrtý asi nepřijde nikdy. Tady čtvrtý je, zrovna taky tento týden, tak, nebo minulý týden, tak zase o sobě dal vidět R Telekom, který se změnil na Nordic Telekom, ale ten sice provozuje čtvrtou síť mobilní, ale ta jeho síť běží na frekvencích, které nejsou použitelné v normálních mobilech, takže to je jako síť určená pro třeba připojení domácností nebo chaty jako k internetu. Což oni třeba zase mají neomezený datový tarif za 299 Kč měsíčně, což je fajn. A příští rok chtějí tu síť přepnout na LTE, takže tam můžou nabídnout rychlost okolo 20 megabitů za sekundu teoreticky. A pokud to nechají tu cenu 300, tak je to jako celkem pěkný fixní připojení. No, to je fajn. Jestli čtvrtý nebo nějaký další operátor přijde, tak on teoreticky přijít může, ale asi spíš je problém v tom, že to nebude v nejbližších letech, že teď zase v tuhle chvíli. No, všechny politické strany, ty přední, tak říkají, že tady musí se udělat něco pro to, aby tady ten čtvrtý přišel, ale problém je v tom, že už se tady dělalo a ten čtvrtý nepřišel. Když byla ta důležitá aukce v roce 2003, kdy se rozdělovaly kmitočty 800, 1800 a 2600 MHz, tak Český telekomunikační úřad přímo vyhradil třetinu těch kmitočtů v pásmu 800 MHz pro nováčka. Tam se přihlásili dva nováčci, ale ani jeden vůbec v té aukci nepřihodil. Prostě tam jsou pochybnosti v různý vlastnický vazby na právě ty stávající operátory, takže to prostě byl jenom takový bílý koně asi, aby to vypadalo, že tady ten zájem je, ale jako zájem tady nebyl a prostě ty frekvence si rozdělili, nebo rozdělila stávající trojka a tím prostě až do roku 2020 zabetonovala ten trh. Tady prostě nemůže nikdo nový přijít, není tady prostor a i když letos bude tady aukce, bude se dražit pásmo 3,7 GHz, tak prostě zase to je pásmo, který není vhodný nebo určený do mobilů. Aspoň v současnosti. V budoucnosti bude se asi používat pro 5G, ale jako dneska ne. Dneska na to vznikne LTEčko, zase pro fixní použití. Jenom taková technická, ty jsi tam předtím říkal, že byla aukce v roce 2003, tak to jsi myslel 2013. 2013. No. Ona už byla v roce 2012, ale tehdy předseda Českého telekomunikačního úřadu tak její stopnul, zastavil, protože už ty ceny prý byly vyhnaný tak vysoko, že už to byl problém, nebo co, nevím, to bylo jako nejhorší jako rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu vlastně asi v historii, nevím. Už tam taky není Dvořák, no. Jo, myslíš, že to měli nechat dojet, jo? No, měli, protože právě to byla doba, kdy tam soupeřili 4 operátoři. Tam byl O2, T-Mobile a Vodafone, ale k tomu tam bylo ještě právě PPF, který mělo šanci a mělo ty finance jim za prvý ty frekvence přebrat těm stávajícím operátorům a i vybudovat novou síť. Prostě ten kapitál tam byl. Ale právě díky tomu, že se ta aukce stopla a potom začaly námluvy mezi PPF a O2, tak prostě to byl konec. A dneska už tady ten čtvrtý jako nemá šanci přijít. Protože i kdyby přišel a mohl by přijít právě až v roce 2020, kdy se bude zase rozdělovat pásmo 700 MHz, tak prostě v roce 2020 už je pozdě. Jako v té době už budou mít stávající operátoři pokrytí dostatečný, už i ty náklady, které měli na vybudování, tak už budou mít splacený a už zase nebudou mít důvod si nějak konkurovat a kdyby přišel tady někdo novej a nabídl nějaký nižší ceny, tak prostě oni můžou taky slevnit a toho novýho by to asi zabilo, protože by nemohl nabrat zákazníky a takže ani kdyby tady přišel právě ten čtvrtý, tak podle mě nemůže moc konkurovat. Je to smutný, ale je to tak. A prosím tě, kdy zhruba to vidíš, že začne nastupovat technologie 5G? To není jenom, že já to vidím, ale telekomunikační obor to vidí, no a mělo by to být asi 2020. V roce 2018-19 tak už bude snad hotové nějaká první verze standardu, který by se měl potom používat a právě v tom roce 2020 tak se bude dražit to pásmo nebo část toho pásma, který dneska využívají televize digitální a tam jako půjde jedno s druhým, jo, takže právě na těchto frekvencích tak už by mohlo nějaký to 5Gčko vznikat, ale u nás to třeba bude až později, jako kdo ví, protože i to 4G nám stačí. I 3G, kdyby mělo dobrý pokrytí, tak by nám stačilo. Jo. To 5G bude sice rychlejší, má tam jako nový nějaký technologie s tím spjatý, ale už podle mě ani u těch zákazníků nebude takový hlad potom, aby to tady přišlo. A třeba by ten právě čtvrtý operátor mohl jakoby být jakoby na tohle napojený, jo? Že by přišel, budoval rovnou třeba 5G síť. To se uvidí. Jako dneska, kdyby přišel nový operátor a měl jenom LTE, tak je to taky problém, jo? Protože bavili jsme se o tom nedávno, když máš jenom LTE, tak jako přes LTE se těžko řeší SMSky a volání. Ono to jde, ale je tam prostě zase ta blbá podpora v mobilech. Jo, nebo složitá podpora, složitý vlastně na přehrávání nějakých firmwareů a je s tím hrozný oprus, takže nevím, jak bude vypadat to 5G, jestli je to taky jenom čistě datová síť, nebo si tam budou myslet právě na nějakou tu zpětnou kompatibilitu, těžko říct, ale nevím. Prosím tě, já jsem začal reálně uvažovat o tom, že až mi zase za ty zhruba 2 roky vyprší smlouva. Nepodepisuj smlouvu na 2 roky, člověče. No ale jako bez toho jako podpisu je to drahý hrozný, nevazat se. Hele, ale když vidíš, jak se ten trh nehejbe stejně, tak jakoby podepsat tu smlouvu na 2 roky jako v zásadě není nic proti ničemu, protože jakoby, kdybych ji nepodepsal, tak to mám o 200 nebo o 300 dražší, myslím si ten tarif. Já věřím, že se teďka to nějak hýbat začne a lidi zapláčou, kteří teďka to podepisují, ty smlouvy. Jo, no já jsem škarohlíd, takže. Já chci ještě něco říct tomu, že dneska už tady 4 roky jsou ty neomezený flat tarify s neomezeným voláním a SMSkami. Nechápu, proč tam nemají i MMSky, který jako normálně v těch 5 flat korun tarifech. To stojí, ty, já bych je zabil normálně. V těch flat tarifech v Evropě tak to normální je. No, v USA taky. No, jako MMSka je prostě blbá technologie, že jo, dneska. Ale prostě jako za ty prachy, proč by to tam ale nebylo. Ale byla blbá právě vždycky díky tomu, nebo kvůli těm operátorům, kteří to měli pořád drahý. No. Ale jako já třeba nepotřebuji neomezený SMSky a neomezený volání. Já toho tolik neprovolám ani nepropíšu. Já třeba přímý spotřebě bych si vystačil jako třeba ze 100 volnými nebo jako 100 jednotkami a případně ty další bych si doplatil, ale fakt jako to nepotřebuji víc. Já potřebuji jenom ty data. Ideálně neomezený, klidně pomalejší a právě doufám, že někdy k tomu ten vývoj bude směřovat, že nebudeme kupovat si vlastně gigabyte, 10 gigabajtů, 20 gigabajtů, ale že tady budou neomezený tarify, které budou rozdělený podle rychlostí. Tak jak to je dneska běžný a taky k tomu vedl hrozně složitý vývoj u normálního pevného internetu. taky si neplatíš vlastně za ten, za ty přenesený data, ale jenom za tu rychlost. Tak smysl to dává, vzhledem k tomu, že teda už, jak si tamhle předeslal někde, že 4G je hodně rychlý, ale v podstatě by nám i stačilo rychlostně bráno 3G de facto, že jo. A pak jak nastoupí 5G, tak to už vůbec, takže jako myslím si, že tohle to, co říkáš, tak má určitě něco v sobě. Ono je taky, ještě, promiň, že tě přerušuju, ono je taky otázkou, jestli je vůbec reálný ty neomezený data tady mít, protože ty sítě jsou dost podinvestovaný, nebo ta infrastruktura není moc dobrá, to pokrytí optiky tady není úplně ideální a kdyby to mělo zbytečně moc vytížit vysílače, tak by to taky nebylo dobrý, jo? Ale právě zase teďka se řeší nějaká novela stavebního zákona a ještě s tím související zákony, které mají zlevnit výstavbu nebo mají snížit byrokracii při té výstavbě a když se třeba bude tady, já nevím, dělat nový kanalizace a takové věci, tak by to mohlo zlevnit i nějaký navázaný stavby právě těch optických sítí. Ale to je prostě jedno s druhým. Jo. Tady prostě ta politika, ty telekomunikace jsou provázaný a je tam spousta neznámých a je to hrozně komplikovaný. Jo. No, všechno souvisí se vším. Jo. To vždycky. Každopádně já jsem jenom chtěl říct, že reálně uvažuji o tom, že za ty 2 roky, až teda vyprší smlouva, že bych normálně zrušil úvazek jakýkoliv s operátorama a vyhodil bych SIM kartu a neměl telefon. A jako v Česku samozřejmě si myslím, že to je jako nereálný, že to je nesmysl, že to stejně neudělám. Ale dokonce už jakoby znám nějakého člověka třeba v USA, který takhle funguje, který normálně zrušil svoje telefonní číslo a funguje na Skypeu. A když je u počítače, tak mu prostě volají, když není u počítače, tak mu třeba nevolají, jo, ale zvládá takhle fungovat. A jak to dělá v terénu, když potřebuje někomu zavolat? To nevím, hele. Asi nevolá lidem moc v terénu. Ale tak zase... Nebo hledá nějaký jako Wi-Fi volný, nebo... Je to možný, no, že jako tak přeci těch Wi-Fi je taky celkem dost volných, nebo free, tak... Za 2 roky budeš, víš, pokud takhle to skončíš, tak si koupíš ten remake 33 desítky, jo. Který si takhle vyhejtoval. Tam bych neměl Skype, že jo, takže... Jo, no, asi teda, zřejmě. Ale jo, tak já už bych to každopádně dneska nenatahoval takovýma nějakýma debatama, už tady máme natočenýho dost materiálu, takže si myslím, že pokud k tomu ještě nechceš něco dodat, že bychom to mohli neskoutnout. Ne. Pokud k tomu chcete vědět víc, tak si přečtěte články, které máme na CNews, věnuju se tomu teďka docela hodně a určitě jsem ještě neskončil, ještě mám tady v hlavě pár různých věcí, které potřebuju ventilovat, nebo které je třeba zveřejnit, takže sledujte CNews a mějte nás rádi a doporučte náš pořad a náš web ostatním třeba. Sledujte třeba tak ČTU, pod kterým ty články najdete. Lukáš vydává zhruba 2 články denně k tomuhle tématu, takže jich fakt hodně. Takže si fakt počtete. Plus doporučuji, jak jsem zmiňoval, určitě ten rozhovor na Českém rozhlase. Možná hodím nějaký třeba link do toho článku, kde bude podcast a určitě si přečtěte článek od Patrika Zandla. Marigold.cz. Přesně tak. Takže se uslyšíme zase za týden? Asi? Za týden. To bude MVCčko, to budeš mít radost. Ne, už zase takovýhle. No ne, jsem zvědavý, co tam bude. Uvidíme. Tak jo, měj se, čau.